او خامخا یقینن پډاګا کوي با الله تعالی دروجن ای دروجن پتاو لګی چر دروغ داوی کړي وا و من الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين الله و عباد د خلقنا اغدی چاغی و ایمن په الله او په قیامت ایمان راوړل دي خو الله و حقیقت داسې نه دی ګوره و ما هم بمؤمنين حقیقت کې ګوره دا خلک ایمان راړون کې نه دي ذکر الله و یا ایه الذین آمنو آمنو یا ایه الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان راړی قران تو ګوره کنه داسې اړی راړی ښا داسې اړی راړی یا ایه الذین آمنو اے هغه کسانو چې په خوله باندې مو اقرار دی ایمانو کو آمنو د زړه تصدیق کوی درنه د زړه خبره دی وېخ نه ومني دا خبره د زړه جړو ته ګوزا کوي او چې کله د زړه جړو ته خبره ګوزا شي نو بیا زمای د اتمنه که څوک راځي او تانه د الله هغه دین اخلي نو تو به بیا جامې کلاکه او غاخونه بل وسره ما دی یو خبره وا پرې دین ا دې مان ته کاړه کنه ا کنه چا ته وی چې تا ویلو بیا غيو وزیر رااله بادشاہ ته وی وی سیور دین د علم نه ده دا داسې خلکو ته اوخیا چې که دنیا داسې نه داسې کېږي چې هغه یا خو دې خو کېږي نه وې دا څنګه وې تمال را کوي او درې کسان یو ولا بادشاہ خپل زوی ورک یو چې نه د وزیر زوی شو ایو وسره یو بل کس شو چې هغه باندې علم وکړ او غیر ال فارغ شو دا وزیر وته یو امتحان والا سیبا یې څنګه امتحان والم وی دا غره ځان زغه یو تور کې دا ویلو مه بدل ازي او کس راو لګم ورته وا چې تا ویلو وې چې الله یو دی ته بیا ګورا لومبه هغه دریم کس چې کوم بوتل او غیره اوسو او تور وسخه وا وی تا ویلو چې الله یو دی هغه وینې سیب ما کوم ځای ویلې ما بالکل نه دی ویلې ملر شروع دې کې چې دینو د وزیر هغه زوی را اوستو وی تا ویلی چې الله یو دی بالکل الله یو دی ایتور وی سره مغه سه غوس کا الله یو دی بس ما ویلی د بادشاہ زوی جراو ساده هغه نوم کلا کو وی سه ودا ته چل دی دا سه کار کوا دا دین چې دی دا به دا سه خلق ته خی چې هغه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې نا اهل خلق ته چې هغه دین قدر نی او غی څخه د دین څه احساس نه چې د دین څومره لوی شی دی نبی علیه السلام وایي داسې خلکو ته د الله تعالی دین خودلو د خنزیرانو په غاړو کې چې دینو د لالو جواهراتو انبیلونه اچول دي چې سبا یې دغه دین راغستې یو دوکان یې دینه جوړ کړی او دوکان دوکانداري ترې جوړه کړې او هغه خرڅوي او په هغې باندې ځان پالي نه نه چې په دې باندې ځان قربانی چې په دې ځان قربانی ان الله حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقینا چې الله د مؤمنانو نه دا غي جانونه او دا غي مالونه غستې دي الله به ول جنت ورکړي سم مطلب دی کله الله د دین د پاره د الله د دین د ترویج او د خورول د پاره دا هغه د ودی او ترکی لپاره ستاد بدن د قربانی وخراله چې ته په خپل ځان قربان کې کستاد مال له قربانی وخراله چې ته په خپل مال قربان کې الله رب العزت و جنت بدل درکوم الله و جنت بدل درکوم دا الله رب العزت مونږ ناغست دي دا چې خلک چې هغه په دین ځان قربانی هغه خلکو له دین ورکه هغه د دین وخایا از اینا چی دین پا زان کربانی دا آغی خلکو نبی او ساتی اللہ ادا سی خلکو نبی او ساتی دا غا نا اهل ای او دا سی نا اهلو نبی ساتی نا اللہ را بولیدت و ایزخو با دا سی حالات را ولم حتی یمیز الخبیث من الطیب تر سوچ می پاگی که اغا پلید دا پاک نجودا کل نده و ما کان اللہ دا بجی څنګه پته لګی که بغیر د امتحان پته لګی؟ نه نه بغیر د امتحان نه خو یو الله ته پته لګی او د زړه په حالات باندې یو الله خبر دی بس څنګه دی خبر الله وای و ما کان الله او نه دی الله تعالی لیتلیاکم علی الغیب چې خبر کې تاسو په غیب باندې ولكن الله يجتبي لكن الله تعالى غوركي من رسلي ده پیغمبرانو خپلونا مي اشاو اغسوكا چه خوخشي وي ده ده مطلب ده وي الله تعالى وي چه علم غيب چاله نوار کوما وچه سوك خوخ مشنو پیغمبر اکم نغل علم غيب واركم وي ده وي ده مانه ده نو وخا کده دې دا معنی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معنی چې دا الله د ټولو پیغمبرانو زیات برګزیده پیغمبر دی کنه معنی کنه دا بیا معنی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په خوراک کې زهر چولې شوې دي او نبی علیہ السلام دې نوړې خوړلې ده اوس ولی په غیب خو نو بویا کنه نته چې وای پیغمبر له علم غیب ورکی سکه نبی علیہ السلام بہت دے پیغمبری نو باسے صدی خیال لے اسو آیا دیدے بس سک جواب کیا اس جواب بس سکے او اللہ رب بولی دے تا قرآن کریم کے ویلی دی چیزا علم غیب بل چالم نوار کن علم غیب یو دا اللہ تبارک و تعالی خاصا دا او دا بغیر دا اللہ تعالی نا بل چالا کی دے نشی او دا زنو آما دا قرآن کریم وائی تاسو شلم سپاره وګورئ لومبه مخ په دې کې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی په واضح ټکو په واضح الفاظو کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي 65 نمبر آیت وګورئ سورۃ النمل 33 پیتم 65 نمبر آیت قل او آیا زما پیغمبره لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اوسو گورا قرآن تا کل او آیا زما پیغمبرا لا یعلمو نپویگی مل آغا سوک فی السماوات والارد چه پاسمانونو که یاو پزمکا کی دی سوکی دی پاتی کل تو لیاد کل کنا پس نپویگی الغیبا پغیبو باندی الا اللہ بغیر دا اللہ نیو اللہ پغیبو پویگی بلی سوکنا نو قرآن پی صلاح ده کنه نو بیا چه توای پیغمبر پا غیب پویگی دی آیت سرسکی دی آیت سرسکی دا معنی سشوا بیا دی معنی سشوا معنی دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه او که نو دا سی رازی چو ما کان اللہ او نده اللہ تعالی لیتلیعکم علی الغیب چه خبر که تاسو پا غیب بانی الله تعالی علم غیب چاله نور کوي ولکن الله یجتبی من رسله لیکن الله تعالی غور کوي د پیغمبرانو خپلونه من یشاء واسوکا چې خوږی شي الله پیغمبري ور کوي چاله چې الله واری او علم غیب ورلا نور کوي دا معنی ده الله تبارک وتعالى پیغمبري ور کوي چاله چې خوږی شي علم غیب الله تعالی نور کوي او پیغمبر چې وینو هغه ته الله وحی کوي هغه په خپل غیب نه پويږي چې سو ته الله نی ویلي هغه نه خبريږي کله چې نبی علی السلام د خوراکې خود نوړې دی او خوړه چې دوی می نوړې دی لاسکو جبرئیل امین الله را رسول او چې ورچا زما پیغمبر ته وایا چې دې کې زهر دی مخره نبی علی السلام بل نوړې کې خودا صحابی و تا مخی چی دنو پا شا پریوه تا اولتی اوٹا کولی او شهید شو چی کم صحابی و سر خوراکو و چی اللہ و تا اطلاع را اولی گلا وحی راغلا داغی نباد و تا پتا اولگی دا چی دیگه زهرو چی سو و تا وحی نوشوی تراغی نو دا خو چی دی نو دا غیب خبر ور کول دی منگو تاسو دلتی که ناسیو یو سڑی را شو و یرا داغ دا که روڈ بانی اکسیدنتو شو یو سڑی پا که زخمی شو من خونه دلی دلی کنا مونگ لے اطلاع راڑا تا مونگ لاغی اطلاع دا شیز مونگ نا پٹو غیب ورانا اگر آلے خبر را کردائی خبری پیغمبر تا پتا نوا الله با پرشتہ راولے گلا خبر بے والا ورکو دیتا وی انباء الغیب دا غیب پا یو خبر بانی اطلاع ورکول اللہ بولا اطلاع دا پرشتے پا ذریع ورکڑا پیغمبر با صحابہ ہوتا ہوئی دا سی خبر آلا اغسا اخپلا علم غیب زکانو چی نبی علیہ السلام وی واللہ لا ادری واللہ لا ادری دو ذریع ویلی دی زمار دا اللہ پا ذات کا سمی ما دا پتہ نشتے زمار دا اللہ پا ذات کا سمی ما دا پتہ نشتے وانا رسول اللہ عزد اللہ پیغمبر یم ما یفعلو بی ولا بکم سبا ما سر سکی گی او تاو سر سکی گی ما دا پتہ نشتے سبا دا حال ننیم خبر پتہ دا نشتے نو علم الغیب کی دے شو نشو کی دے اللہ وائی وائن تومنو او کچرے تاسو ایمان راڑائی دا غی کفر نزانو ساتی و تد تکو او زان بچو ساتی دو کفر نا نو فلکم اجر عظیم تاسو لرا اجر لوئی دے نو ورپسی اللہ تعالی زجر زورن ذکر کئی آغا چا دا پارا چا غا خپل مال دا اللہ دا دین او دا اللہ دا رزان لوئی کو خپل مال لوئی کو ولا يحسبن الذين او گمان دې نه کوي هغه کسان یا بخلون چې غي شومتیا کوي بما پاغس آتاهم الله من فضلي چې ورکړي دې دایتا الله تعالی د خپل فضل نه الله ول خپل فضل ورکړي دې مال ورکړي دې او دې پاغي کې شومتیا کوي نو الله وې دې دا گمان نه کوي چگینی دا شمتیار دا چه دا هوا خیر اللهم چگینی دا غور دا فایده منه دا دا پار دا دایی دا شمتیار دا زن دا پار فایده منه نگنی ولی اللہ را بولیدت وی دی سر دیر لوی غم دی بل هوا شر اللهم بلکه دا نقصانی دا دا پار دا دایی سیو تاو وکونا ازر دا چه امبیل بکرشی دایی دا ده چونکه ده مال دیر خواخو او ده اللہ ده دین و ده رضا ده پاره نلگو نو اللہ را بولدت وی ده قیامت پرست بیو تا امبیل کم دیو لوی خامار پا شکل که نبی علیه السلام وی چه ده آغا ده دیر زهری لکی دو ده وجه نا ده آغا ده ججور و سرباد ده زهر و تیلی جلندی او ده ده وقتو سربان خطه یو چیچی بی و تا بوی انا کن زک زستا خزانه یم خواه دستا خزانه یم دی غاړ د به ول الله تعالی زړن کی چوالا سایو تو وکونه ما بخلو زړه چې امبیل بکل شیدای د هغه چې دی شومتیا کړی دا به پاغه سرا یومل قیامت پر دې د قیامت الله و عزت دی وړو کې کړی دی پیسې په پیسې شماره مرګ بدل راځي د هر سما ته پاتې کیږي د هر څ الله و ما ته پاتې کیږي ده چا پا کپن کم جیب لیده ده ها نیشته که نا ده جیب که خلق پیسه یا چه ده چا پا کپن که جیب نی چه اغیه که ولا پیسه که ده جده زن سر آوسا اکا ویره زن سر آغا دایتن رجی سن کپن خوری شده سی با پیسه خوری شن سیده که نا اللہ وی وللہ میراس السماوات او خاص اللہ لرا پاتی که دل میراس ده اسمانونو والارض او دزمکه اده وی اللہ نبی وارس پا بس بانی غٹ غٹ لکلی یا پا کور بانی اللہ نبی وارس اللہ تا پاتی کی گی و پیغمبر تا پاتی کی گی اللہ وی نا ما تا پاتی کی گی اللہ وی ما تا پاتی کی گی وللہ میراس السماوات والارض خاص اللہ تا پاتی که دل اسمانونو او دزمکی دی اللہ تا پاتی کی گی والله بما تعملون خبير او الله پارس چې کوي تاسو خبردار دي الله پارس خبر دي چې څوک څه عمل کوي خکې یا بد کوي الله ته پته ده الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله خامخا يكينا وارد الله تعالى قول الذين ونادى كسانو قالوا چويوي ان الله يكينا الله تعالى فقير محتاج ده ونحن اغنياء او منغا مالداريو سنكتبو زردا چلیکو با منغا ما قالو آغسا چدئی اوائی وقتلهم الانبیاء او وجلد دئی پیغمبران بغیر حقین بید سجرمنا ونقولو او بوایو منگا ذوکو چوسا کئی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالکا دا بما پو سبب دا آغا قدمت ایدیکم چمخی لگلیو لسن استاسو وان اللہ او دا چیکنن اللہ تعالی لیسا بظلام للعبید اندے ہی ظلم کون کے پیسیو باندہ باندی اللذین قالو آکسان چیوے وے ان اللہ غہد الینا یقیناً اللہ تعالی وعدہ کرے دا زمون سرا یقیناً اللہ تعالی حکم کرے دے مونگتا اللہ نومنا لرسول دا چہر گزبا ایمان نرالو مونگا اللہ نومنا دا چیمان بنرالو مونگا رسولنا پیسیو پیغمبر حتا یادینا بی قربان ترسو چه رادلل اونکی مونگتا فیو قربانی سرا تاکلو النار چه خوری اغیل را اور کل او آیا زما پیغمبرا قد جا اکم یکیننا راغلیو تاسو تا رسولم من قبلی پیغمبران زمان مخی بالبیناتی فوازحو دلائل سرا و باللذی او پا آغسا کلتم چووی تاسو فلما قتلتموم نتاسو ولی قتل ولغی ان کنتم صادقین کچرے ایتاسو رشتینی فا ان کذبو کا نکدئی نسبت دروغو کتاتا فقد کذبا بس یکینا درو جنتیا کړي شوی و رسولن د نورو پیغمبرانو من قبل کا په خواستانا جاءو بالبینات راغلی و آغی بوازیخو دلائلو و الزبر او پا صحیفو سرا و الكتاب المنیر او پا کتاب روخانا و دلائل اقلیو نقلیو او دلائل وحیو سرا کل نفسین هریو نفس هریو سا غستن کے ذائقت الموت سکن کے دم مرگ دے و انما او خبر دادا توفونا چی پورا با در کول شیتا ستا اجورکم بدلی ساسو یوم القیامہ پرزید قیامت فمن زخزیہ بساسوک چھ بچکڑے شو غنن ناری دورنا و ادخل الجنت او داخل کڑے شو جنت فقد فازن و یقینان کامیاب شو وما الحياة الدنيا او نده جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کے دے لتبلغن خامخا یقینا ازمائل و شیداسو فی اموالکم فبارد مالون استاسو کی وانفسکم او دو نفسونو سازو کی ولتسمعن او خامخا یقیناً او ری بتاسو من الذین داغ کسانونا اوتو الكتابا چور کلشوی دے اغیت کتاب من قبلکم مخی ساسونا ومن الذين أودعوا كساننا أشركوا جشرك كرده أذن كثيرا استغس بوري ليري وإن تصبروا أو كجرداسوا صبروا كي وتدقوا أو ذان بجو سادي فإن ذلك نيقنا دا خبرا من عزم الامور د ډېر همت کارونو ندی د ډېر همت کارونو ندا و اذ اخذ الله او کله چې واغسل الله تعالی میثاق الذین وعدد هغه کسانونا اوتو الکتابا چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ دیدو پارا چه بیان کی دی لرا بیان کی دی لَتُبَيِّنُنَّنَا چه خامخا بیانوی با دی لرا لَتُبَيِّنُنَّهُ چه خامخا وضاحت با کوید دی لِلنَّاسِ خلقو تا ولا تكتمونه او نو پټوي دلرا پنا بدون ارتاو کا غي کتاب د الله ورا ازورم رستو د شګانو خپلونا واشترو به سمنن قليلا او ورګه غي با يزرا کی مد لگا وبیس ما یشترون بل دیر بل دی آغا چی دی غورکی دی اخلی پا مخ کی آیت کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی مضمت دا آغا چا ذکر کر چا آغای دا بخل نکار اخلی آغای بخیلانوی او دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا پارا مال لخرج کئی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا اوبر مائل چی دا خلق چی دا اللہ را بولیدتا پو ورکڑو کے بخل کئی دی دی دا خیال نکئی چی گنی زمونگ دا بخل و شمتیا دا اللہ پا دین بانی مال نکربانول مال نزار کول چی گنی دا را دی دا پارا غردی فائدہ مندی بل هو شر لهم بلکه دا دی لرا نقصانی دی او دا مال چه دو دو سر دمر مینه دا دا اللہ در زانه لوی کرده دی اغا مال دا اللہ تبارک و تعالی دی دین لوی کرده دی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دا اغا مال بی سبا د قیامت پر از بانے پا غاڑا کیا چول شوے وی دا مال بے سبا دا غاڑی ہار وی او پا دا مال بانے با دل سزا ورکولشی چونکہ مال خو کڑیو دا اللہ تبارک و تعالی اغا حکم اغیب کے نپورا کو دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ پا دین نخرش کو دا چھ دیر واتا خوگو نو اللہ را بولیدت ہوئی چھ سبا بے دا غاڑی آر کم و غاڑی دا بپروتی لکا سنگا حدیث مبارک کے چھم رازی چھ دا مال لے دا اللہ تبارک و تعالی اغیسا نی اصلا او مال چه ده اغیه ده اللہ ده رضا ده پاره نخش کو نو اللہ تبارک و تعالی وی ده مال سبا ده قیامت پر از بانی یو خامار بطن جوڑ کی او آغا خامار آغا با دمر زهری لئی چه در دیر زیاد زهری لکی دو دو وجه نا دا آغا دا سر نبا آغا ویختالو دی او دا آغا ججرو سر با دا زهرو آغا تیلی زرن دی وی او دتا بوای انا کنزو که دا سا خزانه یما او پا غیبانی بده سزا کولشی اللہ وی وللہ میراس السماوات والارض دا ازمکا و اسمانونا اللہ تا پاتی کی گی ندا پڑکی مرا والا چه سادا مال سادا جیداد سادا دنیاوی اساسا ستا مال و دولت سادا سرمایا سادا نقدیت سادا پتری کالی چگینی دا بتا سخا امیشه ایدار سا اللہ تا پاتی کی گی والله بما تعملون خبير او الله باغه سو چې تاسو کوئی خبردار دی الله رب العزت وای دا يهود بيمانا چې کله دا الله رب العزت کولو ضرورت دی. نو دا اللہ دا دین دا پارا تاسو مال اولگوی مال ورکی، نو اللہ را بولی دا تو ایداده جسوی نما واوری دا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ خَامَخَا يَكِنَنَ وَاوْرِدَ لَا اللَّهَ تَعْلَى وِنَادَ آكَسَانُ قَالُوا چُوِعَ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ چِ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى مُخْتَاجِ دِهِ گُرَوِ اللَّهَ مُنْتَ مُخْتَاجِ دِهِ مُنْتَ اللَّهَ وَيْجَزَمَا پا دین والے تاسو مال خرچ کئی دا اللہ مونگ تا مختاج دے دا سے بدبخت خلقو دا سے بدقسمت خلقو پی اللہ مختاج دے و نحنو اغنیاء او مونگا مالداریو مونگ مالداریو اللہ مونگ تا مختاج اللہ رب العزت وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ والله هو الغني الحميد. خلق واوری گزین که مدار غلی چه ده دین ده پارا ده مال خرچ کولو تا کازده و اللہ را بولیده تو این مال خرچ کلنه ما بدینه، نو که ده موزین که جره گینی اللہ مونگ ده مختاج ده نو اللہ چه ده مختاج نده. تاسو قدم پا قدم، گڑی پا گڑی، ساعت پا ساعت، لحظه پا لحظه، هر وقت هر حالت که اللہ را بولیدت دا مختاج جئی او اللہ چیده نو آغا بی پرواست ذات تخواه دا آغا چا دا ایس کسم ساجت نشته دا اللہ پا هیچ چابانی سپورا نمگڑی نا پیچ چاوم اللہ را بولیده توی داده جی سوی دا ما واوری دل لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ خَامَخَا يَكِنًا وَاوْرِ دَلَا اللَّهَ تَعْلَى قَوْلَ الَّذِينَ وِنَا دَا كَسَانُ قَالُوا چُوِعَي اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ چِيَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى مُخْتَاج دِهِ وَنَحْنُ أَغْنِيَا امونگا مالداریو مونگ مالداریو مونگ نا اللہ مطالبہ کی یہ ضرورت نشتی در اللہ و اللہ تبارک و تعالی انسان بانے تا ازمائش او دی امتحان یو مکر اولی چه مال می در کڑا بے دا مال دا جاگیر دا پیسور دا گو مالک می کڑے او دیزایی که زما پا دین بانی دا خرش تقاضر وقت دی او دیزایی که داغ مال چه تا لاللہ در کرده دی چه تا آیا داغ دا اللہ دا دین نا قربانی او کنو قربانی. نبی علیہ السلام اعلان کرده دی غزوه تبوک دا پارا دا چندی جمع کولو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین راضی او دخپل وست مطابق دخپل کور لوخی لگی راڑی کٹ بستر راڑی دخپل کور نا پیسی ٹکی راڑی کجوری راڑی غل راڑی او آغا جمع کی گی یو مزدور دے چی آغا ٹول رز مزدوری کرے دا ایو اللہ پا کجوری اغیی پا مزدوری کی راغستی اغیی نبی علیہ السلام لراوڑی نبی علیہ السلام اغیی کجوری اغستی دی او اغن اغستی دی او دا اغا چندی پا اغا دیری کی اغا دا پاس پا طول دیری بانی نستی دی مطلب داره چه دا طول دیری یو پلا او دا کجورو دا لپا بل پلا پا طول دیری بانی اغا نستی که دین اخلاص تا اللہ گوری او اللہ تبارک و تعالی پا دا غشتو چنده که چه کم مسلمانان را غنده کلی چه دی که اللہ برکت واشی اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقینا چې الله تعالی غصه ده د مؤمنانو نه غصه دا غي ځانونه دا غي مالونه خپل ځان به ورکه ځان به خرڅه ده الله پر رضا باندې او د الله تبارک وتعالى رضا واسله جنت ته باندې بیاي و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قران کیشته کنا وَمِنَ النَّاسِ يَوْزَنِي دَخَلْقُنَا مَنَا سُوك دِي يَشْرِي نَبْسَو چه غی خرسوی دا خپل زان سودا دا خپل سر کئی جسد دا پارا دا اللہ لدین دا پارا يَشْرِي نَبْسَو دا خپل سر سودا کئی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا پارا او په دغه کې غرض دی ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب او تلاش د لټونو د حاصل اولو د رضا منځه د الله تعالی ودیدل نو په لغه د مؤمنان دي د انسانان دي چې هغه سر چې دنو هغه قرباني عبدالرحمن بابا خبر کړل گوچه خلق پا یو طرف جوتی او صرف آخر سوچتی ناخلی پا رحمان دستا ده شند و جام حرام ده سو ده خپلو بینو جام تاوان ورنکما خبر لویا خبر کرده صحابی لگه دلده او ده سینین وین شرلار کئی او هغه ویني هغه اخلي په خپل لابو په مخه راخکی زګه شهید وینه پاکي او هغه وای فوزتو رب الکعبه کامیاب شوم زما دې قسم می پر رب د کعبه یو بل خدا جذبه او بل بل دا جذبه زمونږه مرکز روان کانډر په هته ها مونږه حضرت شیخ صاحب ته وی جوړاړو یہ مکوئی ملالو یا بانی مونگوی جو لڑو کانا مونگ خاخی گٹی دلاسا چولو تو لڑو با گوری کانا نوی لڑو نوز چل دی لڑ شنو شیست دیوی لونی ورشا کانا آزاو گورو مخجور اگا گوری سترگیم شرمیگی کانا اس که زن لکارمو شپاو رز با مپزان یو کڑوا خلقو که شتی دی دو قربانی جذبا که مونگ کم دی زنو کڑو ذرا نموہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی خلقوں کے دو قربانی جذبش تے او بیادات سے مرکزو چہ زمائی دیتمند سہر شنو پاغے کے دا الحمدللہ نا شروع شو دا اللہ دا کتاب بیان بکی شروع شو او بیاد سہر نوالا تر مزیگرہ دا احادیث مبارکو دا بخاری دا مسلم ابو داود و ترمیزی ابن ماجه دا آغی درس او بیا مزدگر مزخوتن بیا درس دو قرآن او بیا یو سیلاب روانی دا خلکو کام کم زایتا دا آغینا خلکو رسیدر او دا اللہ کتاب زکر دنیا پا گوتونو بانی خوارشو که دا ودا کرده یو خختی پی سولا گولا تر قیامت سمرہ محنت چکی گی اللہ باجر در کئی اللہ جی مونگلہ توفیق را جی اللہ جی ہوگی یو پلا خدا خلقو کنن آگا یہودو نا منافقانو چاگیوی ان اللہ فقیرون یکینا اللہ تعالی مختاج دے و نحنو اغنیا او مونگا مالداریو گورا اللہ مونگنا پیسی خواڑی ویزما پا دینو لگوئی اللہ و یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تاسو اللہ تا مختاجی اللہ اللہ سمد اللہ بے نیاز بے حاجت رے ہیچا پروان لری اللہ تبارک و تعالی ہیچا دا ہیچا پروان لری او پہ ہیچا پورا نمگڑے نا ہیچا بانو اللہ و ایوائی زیلی کم آسان نکتو بو زردہ چی لیکو با مونگا فرشتے لگیا دی گا ها دی جستو آئی نو باز خورده دو خلی نو تی اول دی غیر ریکارڈ کردی بس اگر دو ریکارڈ کردی اللہ رب العزت و احسانہ کتب و زرد آچی لکو بمونگا ما کالو آغا چووی دی وقد لهم الانبیاء یو پوڑی ور پس قرآن مخ کے دار خان او دیر دل قرآن غزار وار کئی دا سی منڈل غزار وار کئی ما او تا توائی چه تاسو و پا دیوان تعجب کردی چه و دی ظالمان دمرلو جورت کردی چه دیوی اللہ مونگ دا مختاج دی اللہ وی دی لغنی که را تاریخ پانا واروی دی لاز دا پیغمبرانو پو بینو باندسر دی دی دا پیغمبرانو پا قتل سر پا ندا کردی دا خبر و دل آسدا دا خود خلینا خبر استل دی دی تور او جدا کردی او پیغمبران پا یو رز بانی دری دری سو پیغمبران دی شیدان کردی پا یو رز بانی دا کار دی کردی چی پیغمبر دی دل شید کردی دی دا سی تاریخ دی خرد دی یهودو دی دا سی تاریخ دی وقد لهم الانبیاء او قتل اولاد دی پیغمبرانو بغیر حقی نا بید سجرم نا سجرم اکڑاوے اگر جل مومن چی اگر پاسی دو باگر دربار دو پیرغون کی چونکی دا اگر تروزیو نر سڑے او نو بختانو وی اوسپن غسیگی او عزیز وی دا عزیز ناوڑی کنا دا تروزیو چاغه پریم دای اقتل موسی ولید غربا پریم دای ودا موسی قتلوم دیر خپل رب ته आवाज وکي مان دي ځان خلاص کی اني اخاف ان يبدل دينكم او اي ظهر في الارض الفساد یاره ګم وې دې دل دین روا نه او ګره پیرون څنګه په دین باندې مینو په دین مینو اگر دین جڑی هستی خواهد پا دو چه خلق پا دین خبر که گی راشر دین دا خبر او دا مخیطا که وی امی اخافو ان یبدل دینکم یکینا نازی اریگم آدم موسیٰ علیہ السلام دین دا لروانی تازو چرد دمرا کمکس فرد دنیا کلی دلنه چه غوش دا عالم دا مسلمان دا مومن می پا دی وجبان بدشی چه ده زما دا پلانه کار روانه ای زما ده پلانه و تک دا نقصان رسی ده چه تاویلی دی؟ نه نه نه نه ده چه تام ندی ویلی آقا یو سره اونو چه سره نالگی وڑه که بغوزو تا که بناسو چه را سره زلار و داو گورما چه خلکو تام بد خکارانش مادی موه هم چه تا آغا سره غریبی آره دی پوششوه نده او پریوده دی او خپی کبلی در آغلی دی دکتلی چه موقع ده دی کور ده دلی دی او لوڑ روڑ دی او دا آغا دی پندول لوڑ را خلاص کرده پاس او خدای دی غر که دای سو کرد ای گوره ده دوم بلوی ظالم دی دی کبلی در خپی کرده دی خلکی او ها ها زیاده کرده دی دستی چلو که اغا سڑے ہوا او غیل رنگ سوار کا داکی گدا سے داکی گدا سے نو فرعون دا خپل نو فادادو دا بچکول دا پارا دا غنو ویلی کوم دا چی دیر آغالی دا زماو کم رما حکومت ختمی زما اقتدار ختمی ویلن دا دی دین روانی دی دین دشمن دی او ایو زیرا فی الارد الفساد یا ملک را دا شرخ واری شری سڑے دی موسیٰ علیہ السلام دے شریح ہوئے اللہ تبارک و تعالی والا کور کی دے موسیٰ علیہ السلام ملگر پیدا کا تا دے اللہ دے رضا دے پارا خالص پا دینی جذبہ بانے دے اللہ دے دین کار کوا تا دے دشمن کور کی با اللہ السلام ملگر پیدا کی اگر ترزی را پاسی دے فی اتا قتلو نار جولن ایا کولا ربی اللہ یو سڑے تا سو صرف دے دیو جنا وجنی چا غوائی رب زمان یکی وازی اللہ دے دا گناہ دے وے دا جرم دے پدی وجہ بانے وجنائی رپٹ لکھو آئی ہے رقیبونی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں اکبر الابادی گرو زما مخالفین و بما بانی ایف آئی آر کر دے او ما پسے سرکاری اہلکار راغلی دی او ما داد کڑی چی ما تو اتانے تزا جرم سرے کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا اکبر الابادی دا سادہ سڑے دے زمانہ کے گور دے توحید توحید کے لیے گیا دے دا جرم دے دا گناہ دے وقد لهم الانبیاء او قد لولاد دی پیغمبران بغیر حق نہ بید سو جرم نہ اگر مخینی حالات او سنی دا سیو بس رٹے لکا دی میں چنگو کا بس گورا بھی اندازہ برتا لگی جس چل کی کہتا کم پل روان دا سکی گی نن دنیا کے سشے روان دے خل کم پل زی خل کو دا اللہ دا دن مقابلہ شروع کرے دا کوشش دار ہے چھ دا اللہ دن دا اللہ دزمک نہ روکی اوستا بکا دنیا کے دا اللہ دین سر دا چکل دا اللہ دین دا دنیا نہ ختم شن بیا وطنی پہ دنیا کے مسپدی باغی سوک پویا کئی پدی بے سوک پویا کئی چدا ہوتے شیخ چلی آغا خران ڈرے بے جب کم بانے ناستے چدا جو رے بلنو بیا با کتا فرو دے بیا بے سمنی اللہ رب العزت وائی ونقولو ایوبا چراش اللہ صلی ذوقوں عذاب الحریق چو سکی عذاب سوزون کے مخددین تاجو سرو مخامخ کے اللہ وائی دا سزا چه ملاوی گی در تا دا حس بیسا نا نا دا ستا دا خپل عمل او دا خپل اکرو سزا دا اللہ چا سر زیادی نگی ذالک بما دا پو وجہ پا سبب دا آغا قدمت ایدیکم چوڑاندی لگلیو لسنو ساسو تا دنیا کے چه سامل کرو تا زان لکم تو خط یارا کرو دا آغا شیر خوا دا آغا سیدی پختانہ وہ جس سے کرے آگا برے بے کا نا پٹی کے دے غنم نو کر لی اور کاریزا دے بکے نستے ہوا جس ہمارے لوٹے ہم راشی نو کاری دے با ارے بے خان غنم بکنی دانا چی کر لے کاریزا لاؤ ایزم دے غنم و لاؤ کو سنگ بے غنم و لاؤ کے آگا کاریزے بارے بے دے وینا نا جینا دا پلانی سے برکات بانے بزم وایزا کا نیوکارو کا پٹی کے دے بالکل تو خمبو غرضو او چم گاوان کے دے زمیندار ڈیر تکڑا دے دسا دا تو خم غرضو لو دا گوڈ یوے دا سرے دو بخور خط اکڑا دے او دا وایچی یا اللہ ما اخپل آگے اخپل پٹی کے سکاروندہ نہ لکڑے سرامبے او یو مورلنی دی وروڑی صوبہ می ودانی دی خودلی او اللہ زما گاونڈیان دا پڑی ڈیر تکڑا دی دا غی دا محنت پا برکت اللہ زما پا پڑی گیوں موگا او خیار سڑے دے کنا او خیار سڑے دے دے دا که اس چاوے پلانیر کا مکر سڑے دے گورا دا کا پا خبری کئی آن سڑے وہ دا کا مکلو ہے نو دا لگا دنیا پیز شپک کنالا پا تیرے دا بل پا محنت نا آبادی گی او اگا لو یا دنیا دا آخیرت اگا دا بل پا عمل بانی آبادے چی دا پلانی پا برکت میو بخا دا خو یهودو ویلی ہوگا نا ویلی نو وی نحنو ابنا اللہی و احباؤو مونگ دا اللہ نیازولی دا اللہ دوستانیو لن تمسن النار الا ایاما معدودا ہرگز مونگ تبا نرا رسی گیور مگر آیو سو ردی دشمیر سلویخ ردی دا مونگا مشرانو بید سخی بادت کرو چی مونگا ملوشو بید سلویخ ردی با مونگا لگا سختی او بیا سبا چلا مونگ با دا غیب برکت بانیزو نا اللہ وی نا قرآنو گورا کنا اللہ وی تلک امتنا کر خلدو دا یو ټولګي او د انبیاء علیهم السلام د صالحانو بندگانو د بزرگانو د نیکانو کله خلدا چې یقینا تیر شوه دی لا ما کسبت اغیل را بدلی دی دا عملونو چې هغه کړی دی اغه ځان سره خپل عمل اوړی دی او دا هغه بدله بوته ملاویږي ولکم ما کسبتم او تاسو لرا بدلی دی دا آغا ملونو چی تاسو کرلو دیدی وزا کنا او کتاوای چی نجی نیکو خمی جدیر لوی سرینو اللہ وی ولا تسالونا اما کانو یعملون او تاسو نبا تپوس نشی کولی پا بار دا آغا ملونو کی چی آغای کول تا نبستا دا عمل تپوس کی دا آغای دا عمل تپوس پا درن نکی گی مطلب دا چې خپل ځان د بار نبی علیہ السلام به فاطمه دنیا کې که سوالی نو سلینی ماشه دی دنیا کې که زمانہ سوالی نو والا او هر چې د اخرت معاملہ دا نو والله ما اغنی الک من الله شیء زما دې د الله په ذات باندې قسمی بیا ګور د نس شه لرکول نشمانو اعملی زما لوری فاطمی عمل کوا زان لتیاری کوا عمل کوا پخپل عمل بخلاصی کی نبی علیہ السلام حضرت صفیه رضی اللہ تعالیٰ نتا امی خپلی پپوتا خپلی بیوی عائشی رضی اللہ تعالیٰ نتا اموی تولو تیویلی نمبر پر نمبر اعملی عمل کوا زان لتیاری کوا اصینا پدی اصرا کینی چی پلار می پیغمبر دی رواره می پیغمبر دی خاون می پیغمبر دی لکه بی بیانی وی پا پوچی دی نو اصینا چی داوی چی رواره می پیغمبر دی لور اصینا چی پوی اصراکینی چی را پلار می پیغمبر دی نا اعملی زن لطیاره کوا عمل کوا نو ما تا دنوی منگتم دا خبر دا الله رب لی دتو ایدا سزا چرته ملاویگی نو بی ما قدمت ایدیگم پا سبب دا آغی عملونو جستاس و لاس و مخ کلی گلی دی و ان اللہ او اللہ دا سی نکی چه تا گناه نده کرده جرم دی نده کرده و اللہ دی نوی اللہ زیاده نکی و ان اللہ او دا چه یکینن اللہ تعالی لیسا بی ظلام اللی لعبی ظلام سیغه ده مبالغه را ده معنی با نکه چه اللہ تعالی دیر ظلم نکه بخبلو بندگانو نو لکه نه نه نه که ده معنی که ده سر بیا خبر صفاکی گینا ده دیو جینا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ لیلا اللہ دیر خکل فهم ده قرآن ور کرو معنی کلی ده او بیا هغه کې د وضاحت ضرورت نه دراغله او زما استادونه د امیانو د پاره په اسانه جواب د پویا کولو د پاره ډېر خپل ترجمه کړی دا وا ان الله او په شی چې یقینا الله تعالی لیسا بظلام للعبید نه دې ظلم کون کې په یو بندا هي ظلم کون کې نه پیس یو بندہ پیس یو بندہ بانی اللہ اس ظلم نہ کئی تو گناہ نہ کردہ کہ اللہ اس سکن رانی سی پل عمل سر رانی سی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سو سنار کی ایک لوہار کی اگر تمام رز پر دکان کے ناسی یو پترے و تپروی تمام رز ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا او دے پل اغز اغا سندانی یو درس کی داغه داغه تمام میرا یا اٹا کٹا کنا یو درز مضبوطی صحیح ده کنا دا کار دی قرآن ساجی ود اللہ کتاب دی پا اللہ می دی کسمی کسڑی پری دی چیو آیتو نیولی نبس نیولی بی بیا خمونگ تا خود تیم تا کازی کنا دو وقت تا کازی زکا چی آغا 25 نومبر 2006 که قرآن در مونگ در در شروع کرده تاستو بیادی کنا او دا 2010 روان دی سناسو لکه سخویل واری گنا الَّذِينَ آگَسَانُ کالو چی وی وی راشو گورا دای بلا بانا ولی وی ایمان نرالی دا گاڑی وڑی کوئی وی نکن جی منگا خو گورا یو لو یا سلسل را روان دا یو لو یا خاندانی زمونگا یو نصب یو شجره را روان دا منگ دا غم سشتگنا سوی بیسخا منگ دا اللہ دا مخکنو پیغمبرانو پا ذریعه بانی ویلی دی خلق برازی و تاوستا با وی جد دا اللہ پیغمبریم و تر آقی با بیمان نرانه جد رسو بوری دا داسی موجزه نی پیش کردی چه اسمانی او راشی و غصاص مخکی اخری نتاسو با چه آو دا پیغمبر دی نو کده داسی که نو خفقه و کنه که نو بس بیا خو منگ نمونی دا منگ دا اللہ ویلی جی بیا با نمالی کم زیلی خبر بوتلا کم زیلی بوتلا افسوس دی چه دا خلق سمره دا اللہ تبارک و تعالی پا باره که جرعتو کی یو دمره بی بنیاد خبرو کی ناس پایی استرگی وی پتی کری ایماندارو اللہ ویلی دی او اللہ نی ویلی اللہ نی ویلی دیر الوید زیمه داری خبر اللہ تکف مالی سلک بیه علم قرآن که اللہ وی چه پا دیرتا نو دا آغی دا بنیاد نا نوی خبر خلینا گرون جو نباسی خلینا گرون جو نباسی اللہ وی الذین آکسان کالو چه ویوی ان اللہ غیدہ الینا یکینا اللہ تعالی حکم کرده مونگتا غیدہ الینا اللہ مونگتا حکم کرده وعده کرده مونگتا رسیده مانا حکم رازی اللہ نومن لرسولن دا چه مونگ با ایمان نرالو پیو پیغمبر حتا یادی انا بی قربانین تر سوچی رات للون که مونگ دا پیو قربانی سرا تا کلون لار چوخری اغیل را اور زمونگ مخ که دا سیوچی نالا با ایمان رالو پختانه وی چه خوی بدوی نبانی بسیارا دا اوس آغا بد خوی ده یو بانی نه بلا و دو بلی نه بلا آغا چلی ماشوم جلل سڑی پا لارا تاوی ولی ویده ماشوم جلی ویره ده اصی بیسا جلی بانی گوری وینه ولی و بانی گوری ویوه ده چی ده نو سواری دو چاگو الوار کنو بیا بل سواری ویتر آور زماری دکان ده دو چی رای اوزنی بچه سواری نو آغوی بسکرت نو یه هاو والا او گورا بی غلش یو دیگه غلش داره تو سا دیر جنو پا جڑا شنی و از وشه سو واره وی مالا تاپیانه وی هان والا وی دیبا سمنا جڑی سڑی یود رگا تو چو سا دیر شنی مالا پای نوالا پای را وغسل وی هان نچو سا دیر شنی مالا اوبا نوی هان اوبا والا نوی دا اوبا دی پایو که واچو ناغوی هان یو گورا دا دیو ساعت غل ناسو نوی مالا ویده دیو بون را پی جدا کن ناغوی بچه دا خونو جدا کی گنو پا جڑاش وی زبا چه تنگول کیسی تی تنگول کیسی دیو تنگول کی خبر منلی خورالا دلیل رالی خبر او منلی چینی منل را خو بس نمانی کن چینی منی کم دا نبی او منی پی وی دا چل بکنو علو او منو اللہ رب العزت و ایکل او آیا زما پیغمبرا قد جاءکم رسل من قبل یقیننا راغلیو تاسو تا پیغمبران زمانه مخکی بل بینات په واضح دلائل سره په دلائل عقلی او سره و بالزبر او په صحیح او سره په دلائل نقلی او سره والکتاب المنیر او پا کتاب روحان سرا پا دلیل وی سرا ار کسم دلالی ادا پیش کردی دی تاسو کم دا امانل سمی پریخور کل او آیا زما پیغمبرا قد جاکم رسول من قبلی یکینان راغلی اون تاسو دا رسولان بخوا زمانا آدمخ زمانا وبالذي قلتم او با آغا سوچه تاسو اوه دا تادو چه کم مطالبه دو موجزه اوکڑا چه داس موجزه چه تیو قربانی بیشکه اسمانی اوکڑا